أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون محترم بزرگوں نوجوان بھائی کی تنقید سے میں اپنے موضوع پر آ قرآن یعنی قرآن قرآن کا روٹ ورڈ سمشتا نہیں ہو پارا اور پارا کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو قرآن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن حکیم میں تمام صحف سماویہ اور کتب سابقہ کی تعلیمات چل رہی یہ توجیہ علامہ بجاج کی انہوں نے یہ فرمایا کہ لفظ قرآن کا روٹ ورڈ قرآن ہے اور قرآن کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا اور قرآن کو قرآن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کتاب حکیم میں تمام صحف سماویہ اور کتب سابقہ کی تعلیمات ہوتی ہیں اور اس لغوی معنی کی تعلیم ایک حدیث شریف سے ہوتی ہے حدیث صحیح ہے حدیث اس طرح وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من آتى العلم فليفكر القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين رواه الطبراني یہ روایت طبراني شریف میں ایسے ہی موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم کا ارادہ کرے جو آدمی چاہے کہ صاحب علم ہو جائے اسے چاہیے کہ قرآن حکیم کو پڑھے اس پر تدبر کرے کیوں فإن فيه علم الأولين والآخرين اس لیے کہ قرآن حکیم سے علم الأولين والآخرين بن رہے یہ دوسری اس کے اشتفاق پر کرے کتابیں حدیث کی فضیلت پر ایک نگاہ ڈالی کون نے چاہتا میں معاشرے کا سب سے اچھا آدمی بن جاؤں میں بیسٹ آف دا بیسٹ بن جاؤں لیکن ایک سمندر سنگر نے کیا فرمایا کہ اس آدمی کی یہ خواہش ہو کہ معاشرے کا سب سے اچھا انسان بنے اسے قرآن سیکھنا اور سکھانے کے لیے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے عربی تعلیم یہ جانتا ہے کہ خیر میں اس میں تبدیل ہے اور عربی میں اس میں تبدیل کو جب مضاف کیا جائے تو انگریزی کا سپر لینگویج کی وجہ ہے خیرکم تم میں سب سے زیادہ بہتر کہ اس سے بہتر کی کوئی آدمی ٹک نہیں کر سکتا سوچ ہی نہیں سکتا تو سب سے بہتر تم میں وہ ہے من تعلم القرآن وعلمه القرآن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ ریزرویشن ملے لوگ ایک خاص انداز سے مجھے دیکھیں مجھے لوگ ایک خاص انداز سے جانے ان دقت کو فضیلت کہتے ہیں اگر تمہیں خصوصیت محسوس ہو خاص بننا چاہو سب سے بہتر بننا چاہو تو قرآن حکیم سیکھو اور سکھاؤ اور کچھ خاص بننا چاہو تو خاص بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ ہمیں دیا ہے حدیث ابھی کس طرح واقف مانا کیا پانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان افضلكم من تعلم القران وعلمه رواه البخاري في التفسير حضرت امام البخاري کا جس پاک کرتے ہیں کتاب التفسير میں ہے حضرت عثمان نے کہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے افضل وہ ہے سب سے خاص وہ ہے تو اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے خاص نشانوں سے دیکھا جائے اور لوگوں کو اسے خاص مرتبہ دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن حکیم سیکھے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سر اٹھا کر کے جب تک زندہ ہے سر اٹھا کر کیے سر بلند رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر دنیا میں سر بلند رہنا چاہتے ہو عزت و وقار کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے کون سا نسخہ حدیث کی طرح بارا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما ان نبی قد قال ان اللہ تعالی یرفع فی هذا الكتاب اقواما غیر اولیاء رواه مسلم کی کتاب فضائل القرآن حضرت امام مسلم مسلم کے ایک حدیث کے ساتھ کو کتاب فضائل القرآن کے اندر لائے رافع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اے سنو اما سنو اما ان نبی قد قال سنو تمہارے نبی یہ کہہ چکے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھائے گا جو قوم اس کتاب کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑے گی اس سے وابستگی اختیار کرے گی اس سے اپنا تعلق قائم کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو پسند کرے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو پسند کرے گا یعنی تو اس کتاب کو تھامے گا اللہ اسے بلند کرے گا اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دلیلوں پار کر لے گا غالباً اسی حدیث پاک کے تناظر میں اللہ نے اس بار یہ بات کہی ہے کہ خاص اب مجبوری ہے قرآن کو بھی شکوت سنجے گردی کے دور میں چھوٹی ہے تم شکل اندر کمی اتر نہیں در فقط داری کتابیں دل نہیں کہتے ہیں کہ تو قرآن حکیم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے دلیل فارغ ہے اور اب مجبوری ہے قرآن مجید قرآن حکیم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے تو دلیل فارغ ہوا ہے اور اب شکوا درجے کا پیچھے دورہ چکی اب زمانے کی گردش کا شکوا درج رہا ہوا ہے شبنم پر زمین اتر رہی ہے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور اب یاد جب نے پاؤں پہلے گزر رہے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ تیرا عالم اس وقت ایسا ہے جب تیری بدل میں زندگی پر ڈر بغداری کتابیں دی گئی تیری قبل میں زندہ کتاب موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے تیرا یہ حال اس کی کیا کوشش کی جائے گی کیا تو ڈیسک آف ٹیچر بننا قرآن حکیم کی دور کی دور اور کچھ خاص بننا ہے تو قرآن حکیم کی دور کی دور اور اگر سر اٹھا کر کے دنیا میں جینا ہے تو قرآن حکیم سے اپنا رخ پیدا ہو ہم میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کامیاب انسان کون کامیاب انسان کو جو تین اخبار کے اندر کامران اور کامیاب ہو کر کے نکلے پہلا دور ہے دنیا دوسرا دور ہے دور اور تیسرا دور ہے دنیا میں کوئی کامیاب ہو جائے برسک میں کوئی کامیاب ہو جائے میدان کچہ میں کوئی کامیاب ہو جائے اس تین جگہوں پر جو کامیاب ہو گیا وہ سمجھو حقیقت میں کامیاب ہوا ورنہ صرف دنیا کی کامیابی ایک آج کی کامیابی ہے اس کامیابی کی کوئی ریلیشن نہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تینوں جگہوں پر کامیابی کس آدمی کو ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی دنیا میں اس وقت کامیاب ہوگا جب وہ شیطان کے حربوں سے محفوظ رہے اور گمراہ نہ ہو سلامت اس کے قریب نہ آئے ایک تو شیطان کی گمراہی سے محفوظ رہے اور اس کے حربوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے اور دوسرے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلاک نہ کر سکے دنیا کی کوئی طاقت کوئی طاقت کوئی مکر کوئی فریب کسی کو ہلاک نہ کر سکے اور شیطان اسے گمراہ نہ کر سکے تو شیطان کے گمراہ کرنے سے بچ جائے اور دشمنوں کی سازشوں سے اور ان کی ہلاکتوں سے بچ جائے تو سمجھو دنیا میں وہ شخص کامیاب ہوا گمراہ نہ ہو ہلاک نہ ہو اس کے لیے کوئی نسخہ ہے جی ہاں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ دیا ہے کہ اگر وہ نسخہ اپنا لو تو ضلالت سے بھی محفوظ رہو گے اور ہلاکت سے بھی محفوظ اپنے آپ کو ہلاکت سے محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو ضلالت سے محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے کوئی معلوم نہیں کیا تم اس بات کی گواہی دے دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں کیا تم اس بات کی گواہی دے دیتے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے؟ بولنا سچ میں ایسا لگتا تھا کہ ہل بھی نہیں رہے، اس لیے کے ہاتھ میں دست مبارک میں ایک لکڑی تھی, ایک تین کا تھا, آپ اس تین کے زمین پورے دے یعنی کتب ہی تھی تو آپ زمین کو اس سے پورے رہتے جس سے نقطے کا مانا نہیں معلوم ہے نقطہ کا پورے دے جس سے پورے دن سٹیک مانا نہیں کر سکتے یعنی کتب ہی تھی لوگ آپ اس لکڑی کے اس تین کے زمین پورے رہتے اچانک آپ نے اپنا سر اوپر بارہ بارہ آپ نے اپنا سر اوپر اٹھا تھا قبر کے عذاب سے اندر بھی بنا ہوا تو اس کا عید اللہ کے آگا نہیں سو عذاب قبر سے اندر بھی بنا کرا ہو آپ نے دو مرتبہ کا ایک تین مرتبہ ہمارا صحیح ہوتا نہ تھا دو مرتبہ آپ نے بتایا تین مرتبہ بنایا رنگ سکے اس کے بعد ربی کہتے ہیں کہ ایک حدیث بول گئی ہے کہ جب لوگ قبر کر کے چلنے لگتے ہیں تو مردہ واپس ہونے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے اپنا کی جب لوگ پیچھے سے چلنے لگتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے بعد حدیث آگے یوں بیان کی گئی کہ دو فرشتے آتے ہیں یا تین ملک کا دو فرشتے آتے ہیں ان کا بھی رکھیں کوئی ملتا نہیں اس لیے کہ ہمیں اس سے کچھ سوالات کا جواب دینا ہے پہلے پورا لوگوں سے پوچھتے ہیں پہلے پور رکھتی ہے وہ کہتے ہیں میرا بابا پھر پوچھتے ہیں ماں جی تیرا دین کیا دین یہ لکھنا پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا نبی کون باہر کا ٹول نبی کون کا ٹول یا بھی کون تمہارے کرنے محبوب کیا گیا تھا کہتے ہیں کہ وہ کہے گا اللہ کے رسول ہم ان کر لگی ان سے کہیں گے ان کر لگی ان سے پوچھیں گے ہمارے تمہیں ان تینوں سوالوں کے جوابات کا پتا کہاں ہوگا ایسے کہ ان تین سوالوں کے یہ تین جوابات ہیں یہ جوابات تم کو کہاں سے ملے یہ تم نے کہاں سے جانے کہاں سے سیکھے تو جواب دے گا بہبول تو جواب دے گا قرآن اللہ اسلام کی کتاب میں نے پڑھی قرآن حکیم کو پڑھا پڑھا من تو بھی قرآن حکیم پڑھی مانا اور سب سب کو میں نے قرآن حکیم کی تصدیق کی تو مجھے قرآن پڑھنے کی وجہ سے یوزر نکلی کے ان تینوں سوالوں کے جوابات معلوم ہوئے گویا ان تین سوالوں کے جوابات اگر آپ کو معلوم کرنے ہیں تو آپ کو قرآن حکیم کا راستہ پیدا کرنا پڑے گا اور ان تین سوالوں کے جوابات اگر آپ کو وہاں دیں گے تو سمجھے آپ الگ الگ تیسرا بتانا کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے سر خان کو کوئی کہہ رہا دوست کسی کہہ رہے تو اس کو پوچھنے والا نہیں ہے یوبت کو ہم لوگ بھاگا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور نظر کرتے ہیں کہیں دیکھ رہے ہیں کہیں کوئی نہیں کہا ہے اور وہ بیوی وہ خالی وہ بیٹے وہ بیٹیاں جن کے لیے آپ نے حلال و حرام کی کمی نہیں کرتا ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ دور ایسا ہوگا وہ آرام ایسا ہوگا جو بھائی ابھی وہ بھی بڑی کی خوشی نہیں ہوگی شام دوری بیٹا باپ سے بھاگے گا بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا ماں بیٹے سے بھاگے گی اس عجیب بھو کا آرام ہوگا کوئی کسی کا پورسان ہاتھ نہیں ہوگا جانتے ہیں ایک چیز رہے گی وہاں موجود جب سارے سہارے منتقل ہو جائیں گے کوئی سفارش کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا ایک چیز سفارش کرنے کے لیے آگے بڑھے گی کون سی شاید آئیے ابھی جب آپ پوچھ رہے ہیں ابھی ابھی اور

اللہ کے رسول میں قرآن سناؤں آپ کہوں بھائی میں آپ کو قرآن سناؤں بھائی کو ان سے قرآن آپ کو ملتا ہے جی چاہے میں محدود کر رہا ہوں تیرے مجھے پڑھ سننا چاہیے نبی کا حکم تھا پڑھنا شروع کیا کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع بابا سو بات میں سورہ نساء پڑھنی شروع ہوگا آپ کا جب ہر امت سے گواہ بنایا جائے گا اور ہر ایک کے اوپر آپ کو گواہ بنایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن رہے تھے حضرت سن رہے تھے قرآن کر رہے تھے نبی سن رہے تھے صحابہ کرام سن رہے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا سن کر رہنے دو تو انہوں نے اپنی کتاب اٹھائی شہر اکبر کی طرف سے اپن سبق پوری رہی ہے جب شہر اکبر کی طرف کتاب کو دیکھا کہ آپ کی ریچ مبارک آپ سے کریں پیدا آئینا حسن رفاق ریچ مبارک آپ سے کریں آپ ہر پرکار ہو یہ کہ صاحب کرام کی مجلس ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری مجلس سے کیسی ہوتی ہیں اس بات سے پوچھ لیتے ہیں انہوں نے کون سے ہرتے اور شاد و مرسل کارے اور آتیشر شیر ہیرا تیشر دلچ کر نبی کو سب بکوڑا میں دلچ ایران کی کہانی لا رہا ہے سوران کی کہانی لا رہا ہے مقرر نہیں ہے دستاویز ہے کہانی کہنے والا ہے حکایت کو کہانی یاد کر رہا ہے جس کا حال ہے کہانی کا کہ اس کا معنی تو پکا ہے الفاظ کو بدل اور جب اطلاع کرنا ہے تو صحیح اور موضوع کا کبھی دلیل سے صحیح نکال جاتا ہے کبھی مرسل نکال جاتا ہے اور مسلم کے اندر جس کی اکثر روایتیں موضوع اور مسلم اور بیگار اس لیے ان سے اطلاع کرتا ہے اللہ کہتے ہیں با صحیح کو چاہو مرسل کائو اور ہاتھی پر شیر تیراکی کر دیا جب تیراکی کا شیر پڑھا جاتا ہے ہاتھی سیرابی کا شیر پڑھا جاتا ہے دیگر چوڑا کا شیر پڑھا جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک طریقے کی آگ اٹھتی ہے اس کا سینا گرم ہو جاتا ہے اس کے جذبات گرم ہو جاتے ہیں یہ حال ہوتا ہے اس کا آج یہ لوگ اپنی محفلوں کو قرآن حکیم سے سجاتے یہ سب کچھ تو کرتے مگر قرآن حکیم سے اپنی محفلوں کو نہیں سجاتے سر ہم بکوانا محفل اپنے محفلوں کو جو قرآن سے نہیں بناتے قرآن سے نہیں سجاتے یہ فرق ہے ہم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم آنے بڑھیں آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے سب کو مجھے دیے گی لیکن سارے انبیاء کرام کو جو مجھے دیے گئے وہ مجھے سے سب عملی ہو چکے اور آپ کو یہ معلوم ہے آپ اچھی طرح جانیں گے کہ آخری کا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آخری نبی کی آپ کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے سندھی نبوبی حقیقی نقلی کوئی نبی آنے والا نہیں ہے آپ اور نبوت کا آپ کو جو موجودہ دیا گیا بہت سارے ابھی موجودہ دیے لیکن سب سے بڑا موجودہ تو دیا گیا وہی بھی موجودہ تھا اور آپ کو علم ہے عالم کا دنیا سے چلا جاتا ہے تو عالم کے طرح عمل مت نہیں ہوتا عالم دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا علم موجود رہتا ہے تو قرآن حکیم ایک دن دو زیادہ پہنچتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بھی پہنچتا دیا گیا تو قیامت تک چیلنج کرتا رہے گا اور ابھی چیلنج کرتا ہے اور کے چہرے سے آپ سے برقرار رہے گا موسم کو چلے نہیں کر چیلنج دیا ہے پہلے ایسا چیلنج دیا ہے اگر آپ ہمارے آدمی بیان کروا دیجیے جتنا انسان کی بے تاب کیا جن لوگ کو بھی ملا اور یہ سمجھ کر کے قرآن جیسا کوئی کلام بنانا چاہے قرآن جیسی کوئی کتاب بنانا چاہے تو لائق بھی مددگار ہو جائے بات بات سے سپورٹر ہو جائے تو پہلے چیلنج کیا تھا کہ اس سے کوئی کتاب بنا کر سامنے مسلم خاموشی یہ خاموشی کی بات کی نہیں ہے کہ اس سوال کا اعتماد کوئی جواب نہیں ہے چیلنج کا اعتماد کوئی جواب نہیں ہے کہ کس کتاب سے کوئی کتاب اچھا تو یہ چیلنج دیا گیا ٹھیک ہے اور آئے ایسے چیلنج کی کوئی کتاب نہیں بنا سکتے تو ایسا کرو سب سورج رکھ رہے ان پانچ روپیہ کے لیے سوری پوچھتا ہے ہر مرد سین سورج بنا کے لیے ان پانچ روپیہ کے لیے سوری پوچھتا ہے سب سورج بنا کر کے جاؤ سامنے تو بولتا ہے تو خود اس بات کے ذریعے ہے کہ سب سورج بنانے کا یہ بات ہے تو یہ چیلنج کیا گیا چلو سب سورج نہیں بنا سکتے کوئی پانچ روپئے سورج نہیں مل رہی ایک سورج بنا کے جاؤ تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک سورج کی بنا کے بتا دے رہے ہیں آپ سے وہ عجیب ہوئی چیلنج کیا گیا سورج سور کے اندر بس یا تو یہ ہری کیوں اس لیے کام کو دے دی اگر یہ سب کے ایک سنٹینس بنا کے چلے بنا رہے ہیں کسان چاہیے پورا قرآن کے دور کی بات سب سورج کے دور کی بات ایک سورج کے دور کی بات ابھی سنٹینس بس یا تو یہ ہری کیوں بھی نہیں اس جیسے سنٹینس بنا کے چلے بنا رہے ہیں کسان کو اچھے نظر یہ سب سے موقع پر جائیں گے اور آج تک قرآن حکیم کے ایک جملہ ایک سینٹینس نہ بنایا جانا بنا کر نہ دکھایا جانا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ قرآن حکیم صرف میریکل ہی نہیں میریکل آف دا میریکل میریکل آف دا میریکل قرآن حکیم کے اور بھی سبجیکٹ بھی ضرور ضرور ضرور اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر روح بدن سے نکل جائے تو بڑے ڈپریٹ ایجنسی ہوئی یا نام سے بدل جائے پہلے بولتے تھے عبد اللہ بولتے میں یہ چاہیے ہر بات بدل گئی جو کچھ ہے وہ روح کی وجہ سے اور قرآن حکیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہمارے اپنی کوئی کتاب نہیں آپ کی طرف روح وہی ہے دلیل ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح بھی کی ہے یہ کتاب روح ہے فرد کی زندگی آ جائے تو فرد زندہ معاشرے کی زندگی آ جائے معاشرہ زندہ گھر کی زندگی آ جائے گھر زندہ اور سٹی شہر کی زندگی آ جائے شہر زندہ ملک کی زندگی آ جائے ملک زندہ یہ کہ قرآن حدیث کی حیثیت روح کی تھی اور یہ نکل جائے بس مردہ یہ نکل جائے تو گھر مردہ یہ نکل جائے تو معاشرہ مردہ یہ نکل جائے تو سوسائٹی مردہ یہ نکل جائے تو اس لیے کہ قرآن حدیث کے بارے میں اللہ تبارک کے بارے میں فرمایا کہ اس کتاب کی حیثیت روح کی نہیں ہے ظلم ہو رہا ہے اس کتاب کے ساتھ جو کتاب زندگی دینے کی ہے کہ آدمی مرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے مارنے کے پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس طرح مرگ پر ہے جا کر آدمی جان نہیں نکل رہی ہے چل کر کے پورے آدمی پٹوں کاٹے آسانی سے اس کی جان نکل رہی ہے ایک بار نہیں تو ہنر ہو جائے گا آیا تک تو رفتار کسی نے آیا تک تو رفتار کسی نے ابھی آدمی جو اصم ہوگی اچھا آدمی آیا مسلمانوں کا اتنا ہی رقص رہ گیا ہے کہ کوئی مرنے لگے تو کنارے بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کر لوں تاکہ آسانی سے ہو جائے بتائیے کہ کتاب یاسین کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے جو کتاب روح کی حیثیت رکھتی ہو جو زندگی دینے کے لیے آئے اس کو باہر نہیں لے پائے تو کس لیے بڑے جاتی مکی مار کے لیے تو اس کے ذریعے اس کی دیوار پہ چڑھا ڈال دیے گئے لے پائیں گے کتاب عزیز اس دور کو تعلق کرام نے سمجھا اپنے سمجھ لیے آج ہم دو مکھیاں مارنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کتاب عزیز کے ساتھ سفر آپ آگے بڑھتے ہیں نکاس نہیں ہے تو صحیح سے کیا کام ہے بہت نیت یہاں پہ ہماری اچھی کرنی شروع ہو رہی قرآن حکیم کے اندر دو طریقے کا احکام ہے ایک کا احکام لسکوری کی تھا ماحول کے بدلنے سے بدلتے ہیں بڑا مزہ ہے اس کے اندر تھا تو کی کئی گنجائش کی رنگ کی جو رنگا نہیں ہے احکام کی دو قسم ہے بعض احکام کو ایسے ہیں جو ماحول کے بدلنے سے بدلتے نہیں زمانے کے بدلنے سے بدلتے نہیں قیامت تک اس کے اندر کوئی توجہ اور تبدل ہونے والا نہیں ہے اور اب تک اس کے اندر اپنی ٹانگ نہیں آ سکتی مثلاً جنت ہے دوزخ ہے قبر کا عذاب فرحت ہے سوال جواب فرحت ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں اب اس کو کوئی نظر نہیں ہے اور یہ عقائد یہ باتیں یہ احکام ماحول کے بدلنے سے بدلتے نہیں ہیں ابدی ہیں غیر متبدل ہیں قبر دیکھیں قبر میں عذاب نہیں ہوتا کیوں مدد نہیں کیوں نہ ملے بولے ہم جب قبر کو کھودتے ہیں تو ایسا ایسا ایسا ہو گیا یہ وہی ہے جو بات بتا دی گئی اور اپنی کا دخل اس کے اندر نہیں ہے جو اپنے کا وظیفہ نہیں ہے اپنے کو اس میدان میں دوڑائے جانے کی کوشش کی جائے تاکہ صحیح بات نہ آ جائے مر سکتا ہوتا آپ سن کیا پتی تو باہر کرنا ہے اور نہیں ہوتا ہے اور شروعوں پر ڈال بڑھا دینا چاہیے نہ بہت جگہوں پر ڈھال کو ڈال دینا چاہیے تو یہ مسائل کے احکام ایسے ہیں کہ آپ کو کوئی نقل نہیں کب لگا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہم ایسا ایسا دیکھتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں تو آپ نے کبھی دوسرا ہی نہیں ویسے ہی ہے جیسا اپنے کمپیوٹر ہے اس کے اندر پروگرامنگ کے لیے ہے چیزیں کی ہیں انسٹال کی ہیں اب تو چیزیں انسٹال نہیں ہیں چیز نہیں ہے جب وہ ڈاکومنٹ اندر نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ آپ اس کے لیے جب کمپیوٹر کا بٹن دبائیں گے تو اس کے اوپر ایک جملہ آتا ہے حیرانی بھرا جملہ کہ جو سرچ ڈز ناٹ میچ ڈیٹیل واٹ آر یو بولتا ہے کہتا ہے کہ جب تم تلاش کر رہے ہو یہ بات تو میرے اندر میری نہیں ہے ایسا ڈاکومنٹ ہی کوئی وہاں چاہیے وقت تمہیں چاہیے کیا جو سرچ ڈز ناٹ میچ نہیں کر سکتے چاہیے کیا اور میں یہ زیادہ پتا دباؤ دے دوں جو جواب آئے گا بالکل رام ہو اس لیے کہ وہ احکام ایسے ہیں کہ ان میں اب اس کو بالکل تخت نہیں ہے اپنے وظیفہ نہیں وظیفہ ہی آپ اس سے خود کو جواب کر پائے لیکن اب اس کمپیوٹر میں ان کی اسپیڈ نہیں آپ ان کو ہر جگہ نہیں دوڑایا جا سکتا اس پر صحیح ادھر جا آپ اس سے آگے ادھر جا آپ اس سے آگے کی نور شرابے آپ ہے مندر ہے اپنے آپ کو مندر تک نہیں پہنچا سکتی یہ حال ہے اس عقل کا جس عقل کے اوپر لوگوں کو بڑا بھر رہا ہے بڑا نام ہے اور شاعر نے بہت اچھی بات کی آپ کا کیا ہے خواہش کا کیا ہے عقل کا کیا ہے کر لیتی ہے سہارا میں ضروری نہیں ہے جب تک اسے وہی کسی پیسہ کی نہ دی جائے ایک قدم چلنے کے بعد وہی کنٹریکٹ میرا ضروری ہے میں قدم نہیں ہوں آپ کو دے گا تو احکام قرآن حکیم میں دو طریقے کے ایک کو لاسطور سے تصوری کی آپ ماحول کے بدلنے سے وہ احکام بدلتے نہیں اپتی ہوتے ہیں غیر متفقہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر اپنے کو پسند نہیں ہوتا اور دوسرے قسم کے احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ماحول کے بدلنے سے بدلتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کچھ تعلق سے کچھ مفاد یہ عطا کیا کچھ قواعد کے کل جنرل رول دیتے ہیں اور مستقبلین فقہا سے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس جنرل رول سے اس مواقعے اثاثیہ سے اس قواعد کلیہ سے تم ایک کام کا جزیہ کی تفصیلات کو حاصل کر رہے ہو. قرآن حکیم کے اندر ان دو طریقے کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے, ماحول کے بدلنے سے بدلتے بھی غیر متعلق ابھی ہے اور اب ان کو ان میں دخل نہیں, اور دوسرے احکام ایسے ہیں جو ماحول کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں. کس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہماری سے کچھ لیا اور ہماری احساسی ابھی ہیں اور ان کو ندی کو یہ ذمہ داری ڈالتی ہے کہ جیسے جیسے مسائل پیش آئیں ان قواعد کلیہ کے جنرل روم نے جس کیا کیسے خاص کر کے مسائل ڈالتی ہے. ان کو تفصیلات کے ساتھ اگر سمجھنا چاہیے سمجھیے کہ قرآن حکیم میں ایک تو ہے احکام ایک احساس ڈاکومینٹیکل لا, ڈاکومینٹیکل لا احکام ایک احساس, دوسرے احکام سلوکیا مور لا, اور ایک احکام ہے عملیہ پریکٹیکل لا. یہ تین بنیادی احکام ہیں, ڈاکومینٹیکل لا احکام ایک احساسیا, احکام سلوکیا مور لا, احکام عملیہ پریکٹیکل لا. ابھی آپ کہیں گے یہ جو تیسری قسم ہے پریکٹیکل لا ہے احکام عملیہ, اس کی سات قسم ہے. یہاں سے یہ کرتا تو یہ جو احکام عملیہ ہے عمل کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں, ایک عمل کو دو ایک حکم کو دو جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دے, بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دے اس قسم کا عمل عبادات کے دائرے میں آتا ہے. جو حکم جو عمل بندے کو اللہ سے جوڑ دے یہ عمل عبادات کے دائرے میں, اور وہ عمل جو بندے کو بندے سے جوڑ دے اس کو معاملہ کہتے ہیں. جو عمل بندے کو اللہ سے جوڑ دے وہ عبادات کے دائرے میں آتا ہے, اور جو عمل بندے کو بندے سے جوڑ دے ان کا تعلق معاملہ ہے. تیسری احکام کی احکام مدنیہ کے ساتھ ہے, احکام الاحوال شخصیہ پرسنل لا, احکام مدنیہ سول لا, احکام جنائی کرمنل لا, اور احکام موافقہ ڈیفنس لا, احکام قصوریہ کانسٹیٹیوشنل لا, اور احکام اقتصادی اکنامیکل لا, اور احکام سوبدی ہے انٹرنیشنل لا. یہ سارے لا سارے احکامات قرآن حکیم نے بیان کر دیے ہیں, جن کا تعلق احکام میں ہے. بنیادی احکام تین, ڈومیسٹیکل لا, مورل لا, فیڈرل لا. فیڈرل لا کی کتنی قسمیں ساتھ ہوتی ہیں, یہ احکام قرآن حکیم نے دیے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کی ایک مختصر تاریخ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات اور تقریر کی جانب ہو جائے. اس کتاب عزیز سے تین سنت دولا میری کو سنت دولا کو سنا تھا کھا رہے سنت دولا سے سنا کرا بولا اچھا ہم سے لوگوں میں پوچھ لیں اللہ پر اور رحمان تو پہلا تمہیں یہ ہے کہ کلام اللہ سے لوگ نے پہلا تمہیں اللہ سے لوگ نے پہلا تمہیں اور دوسرا تمہیں لوگ محسوس سے سمائے دنیا کے دنیا والے آسمان کے ایک مقام بیت العزت کے اوپر اتارا گیا. یہ دوسرا تنزل ہے, یہ تنزل لیلۃ القدر ان کا انزلنا فی لیلۃ القدر, تو یہ دوسرا تنزل ہے. تیسرا تنزل سمائے دنیا کے تیری سالوں میں دوسان دوسان حالات کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن اتارا تھا یہ تیسرا تنزل ہے. تو قرآن حکیم سے تین تنزل آتے ہیں, تنزل اول اللہ سے لوح محفوظ, تنزل ثانی لوح محفوظ سے سمائے دنیا کے مقام محفوظ کی عزت تک, اور تیسرا تنزل پوری بیٹھوں کی سب سے ایک ہی تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر نازل ہوتے رہے. یہ اجرا تھا اور یہ اہم بات سن ایک آپ اس کی ہم اس کی سن پہ ہاتھیوں کا پاکستان اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر اس کا چکر تو یقین ہے صاحب کو نبی کرنے کے لیے لکھا اور باقی ہے تو اکثر نے اس کو اس کے پورے ہاتھیوں کے ساتھ لشکریوں کے ساتھ تباہ برباد کر دیا گیا. جس سال کے واقعہ پیش آیا اس سال کو آمل پیل کہا جاتا ہے ہاتھیوں کا سال. اسی سال سن ایک آمل پیل میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی پیر کے دن. آپ پیر کے دن پیدا ہوئے اور عجیب سے بات ہے کہ آپ کی پیدائش بھی پیر کے دن ہوئی. قرآن آپ پر اتارنا شروع ہوا پیر کے دن. مکہ سے مدینہ ہجرت ہمارے پیر کے دن اور جہاں پانی سے آپ سارے آخر کی طرف منتقل ہوئے یہ دن یہ زندگی پیش ہے. پرانے اہم باتیں وہ پیش نہیں. کتاب کے بارے میں کچھ اور اہم پوائنٹ کا ذہن رکھنا ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ کتاب حدیث کا معاملہ ہے, حدیث رسول کا, تو الفاظ تو نبی کے ہوتے ہیں مگر بات اللہ کا, اس کو حدیث ہے. کہ میرا نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا, وہ تو بولتا ہے تو الفاظ تو اس کے ہوتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی ہے. تو حدیث کہتے ہیں کہ مانا اللہ کی طرف سے نازل ہو اور مانا کو لفظوں کا مضبوط نہ ہے میرا نبی. لیکن قرآن اس کا حق بھی اللہ کی طرف, اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے, اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے, ہر اللہ کی طرف سے, الفاظ اللہ کی طرف سے اور معنی بھی اللہ کی طرف سے. یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ ذہن رکھ دیا جائے کہ دا ورڈ اور دا ورڈ آف سم الفاظ تو اللہ کا الفاظ ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں کلام, کلام الفاظ بتوانے سے صحیح نہیں ہے. السلام کلام الفاظی, کلام تو اللہ کا کلام ہے, وہ صوت صوت الفاظی, تو ورڈ آر دا ورڈ آف اللہ, بٹ دا وائس از دا وائس آف دا ریسیور, وہ صوت صوت الفاظی ہر اللہ کی طرف سے, الفاظ اللہ کی طرف سے, معنی اللہ کی طرف سے, پورا کلام اللہ کی طرف سے. لیکن جو آواز نکلتی ہے وہ آواز مخلوق ہوتی ہے, اس لیے وہ قائل کی آواز ہوتی ہے. لہذا قرآن کا حق بھی غیر مخلوق خرچ کے لیے, الفاظ بھی غیر مخلوق خرچ کے لیے اور معنی بھی غیر مخلوق خرچ کے لیے, یہ ہمارا ورڈ آر ورڈ آف الکلام کلام پاری پاری شوہر سب بیٹھے میں چاہتا ہے کہ دقیق بابو کی ناراضی سے شروع حق بڑی زمین ہو, حق حق لیٹر بڑی زمین ہو لیٹر اپنی آواز کا رکھا آواز اور آواز کسے کہتے ہیں, آواز کسے کہتے ہیں اپنی منشا سمجھنا سر کی زبان نمبر کرے دوسرا بات کسی پوچھیں گے اللہ کی طرف سے الفاظ اللہ کی طرف سے ماری بھی اللہ اور سب سے سب سے مضبوط ہے ان کے لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے. گفتگو کیسے کرنا ہے, اس بات کرنے کا انداز کیا ہے, خدا کا حکم یہ جب گفتگو کرتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پتا ہے پلائے لے رہے اور ہزار روپئے تھوڑا سا خوشبو ہو جائے. ہم نے تو شہر کو پڑھ رہا تھا, بڑا نام سنا تھا اس کا, پڑھے تو صحیح کرتے ہیں پڑھا میں سے لکھے کیا بولتا ہے تو اس کے بعد پڑھا نہیں تو بڑا موقع نہیں کیجیے گا بچے لکھتے ہیں جسے جسے تم پانوں میں چلاتی ہو. تو کہتے باقی سبا کے ساتھ اکیلیا کرتی ہوئی شبن جیسے سمندر جسے کتابوں میں چٹا دیا ہو یا کس باتوں میں چٹا دیا ہو یا تم پانوں میں چٹا دیا ہو. اور جیسے بادلوں کی کڑک پر اے سفر اے سنت سوامی جیسے بادلوں کی کڑک سے سہنے سے پرندے اور تیسری شہر جیسے کوئی بے زبان اور جیسے کوئی بے زبان ہستی مگر ایک پھر بھی اندر تک بھی پہنچی گئی اے پنکتی میں پنکتی جیسے تو کسی غیر بھائی کو ان کا احساس کرتا ہے انویزیبل غیر بھائی کو ان کا احساس کرتا ہے. کیا ہوتا ہے مائی ہارٹ ویلڈ از نیئر یہی میرے دل کا حال ہوتا ہے جب تیرا دن میرے دل کے پاس ہوتا ہے. میری سفائی یہ ساری باتیں میرے دل کے اوپر وارد ہوتی ہے. یہ ساری میسی ہے میرے دل کے اوپر وارد ہوتی ہے. کیا تیرا دل میرے دل کے پاس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نرفاتی ساری چیز لفاتی ہے نیری لفاتی میرے لفظوں کے ٹوپتے ہیں بات سنتی نہیں سوچا کام نہیں آئیے پڑھائی کے سچی کو دیکھ کے بات کرنے کا اندازہ الیکشن تو سنتے ہیں وہی تک مجھے کہا وہی تک شیوا سوچ رہا وہی تک شکار سوچتے ہیں وہی تک نکو کی سوچتے ہیں وہی تک بہار سوچتے ہیں وہی تک نکو کی سوچتے ہیں وہی تک مہور کو سوچتے ہیں وہی تک سب میں کھوٹی ہے وہی تک سب کو نوچے ہیں وہی تک سب کو کھوٹی ہے وہی تک شکی کو سوچتے ہیں وہی تک جنگ کو ہوتے ہیں ہمیں بچی رہا کو مہار سے فلا روک مبیر خلنس انجمار خلنس وہ لیلی آہ وہ سوچتے ہیں فلا روک قربان جائے گی پتا آتا ہے برابر سے پڑھائی مل رہی ہے. یہ حال ہے یہ تو تم کا اندازہ ہے شاید بولتی تھی کبھی سنا آپ نے جب سورج کو بے نور کر دیا جانے کے لیے کر دیے جانے کے لیے غلط سمجھ ہو تکبیر کا مطلب ہوتا ہے کیا کر رہا ہے پکڑی ظاہر ہے کسی چیز کے اوپر اگر پکڑی چاہے تو اگر پکڑی بات ہے اور جب صحیح سے پیدا کیے جائیں گے اور جب گاڑی میں لڑکی سے پوچھا جائے گا تو دیکھ نے قتل کیا گیا کس وجہ سے تجھے قتل کیا گیا اللہ قتل کھائی جا رہی ہے بلا سن کے خون الجہاں وہ نہیں بھی رہا ہوتا وقت نہیں میرے پاس میں پرانے حکیم کی پتہ پر بلا چین کروں ایک لفظ لے کے وہ نہیں بھی رہا کہتے ہیں یعنی رات کے پاپڑی جب وہ گزر رہے تھے جلدی آپ کسے کہتے ہیں تب رات گزرے اور آپ اگر کچھ استعمال کیا گیا گزر رہے تو بہت سارے استعمال ہو رہے ہیں مر رہا ہم تو کچھ استعمال ہوتا ہے گزرنے کے بعد پاس ہو گئے گزرنے کے بعد بہت سارے مر رہا استعمال کر رہا اب تک ہم کیونکہ آپ کہتے ہو سیڑھی اور سیڑھیا جب رات ہوتی ہے تو ہی کم آؤٹ آف ہز ٹینٹ اینڈ موسٹ پرابلم وہ اپنی مارک سے اپنے پھٹ سے باہر نکلتا ہے اور اپنی شکار کی تلاش میں اپنے شکار کی تلاش میں نکلتا ہے. جان صاحب ہے وہ سے جیسے بھیڑیا ہاتھ میں نکلتا ہے اپنی شکار کی تلاش میں ایسے ہی رات گزرتی ہے ایسے ہی رات کبھی الفاظ نہیں ہے کر سکوں الفاظ نہیں ہے الفاظ کافی ہے سب سے سمجھنے کا بولنے کا آتا الفاظ ڈپارٹ ارے ڈپارٹ تو سرگرائی بھی نہیں ہے سرگرائی بھی نہیں ہے حقیقت میں وہ کیا آپ کے ذریعے ایریا چلتا ہے گھٹتے اور آپ کے اندر کبھی سبوں سے چلتا ہے اپنے شکار کی تلاش میں مطلب ہوا رات بھی اتنا کبھی مضبوط چل رہی ہے جیسے شکار کی تلاش میں چار گفتگو کا انداز ہے. یعنی کہ ایک پیپر میں ایک سوال تھا, ناصر کاظمی کی شاعری کی خصوصیت رہی تھی. میں نے لکھا کہ ناصر کاظمی کی شاعری کو نئی سمجھ دی ہے, ایک نیو ڈائریکشن دیا ہے. اور پھر میں نے اردو ہاتھ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اشعار بطور ڈرائی کی نقل بنائے, نقل کی بڑا متاثر تھا ناصر کاظمی. ہمارے گھر کی دیوار سے ناطے اداس باہر کھولے تو گئی اور میں سمجھو تم سے کیوں ہے باہر ہاں پتوں میں شفٹ کر ہو گئی. تو بڑا اچھا لگتا تھا کہ دیکھو اداسی کو باہر کھولے سونا اداسی باہر کھولے تو رہے تھے کتنی حسین باتی رہے اور اس طرح ہواؤں کا بچوں میں شفٹ کر ہونا بڑی کامی ہے اتنا انداز ہے. لیکن قرآن حکیم کی تمام حالتوں کو اوپر جب میں نے غور کیا تو یہ بتایا بالکل پودے نظر آئے, انگلش ٹائپ نظر آئے گا پودے سونے. ذرا دیکھیے بنا مختلف میں خوننا ہم جہاں بھی خوننا جو نہیں ہوتا وہ سر ہی کا نمبر تب ہمیں صبح کی جب وہ سانس لینے لگے, صبح کا سانس لینے لگے گا زندگی کی تبدیل ہوتی ہے, زندگی کی کچھ کمی دیتی ہے قرآن حکیم میں کہا کہ صبح جب ہوتی ہے تو ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے, نئے دور کا آغاز یہ زندگی کی نقص ہے. وہ صبح ہی کا تنق تب ہر صبح کی جب وہ سانس لینے لگے سکون ملے روح کو چین ملے اور راحت ملے سکون مل جائے ریلیکسنگ مل جائے. یہ ساری چیزیں اگر آپ کو حاصل کرنی ہے تو قرآن حکیم کے علاوہ اور کوئی شے آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں اثر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے سے تشریف لے گئے تو قرآن حکیم کا پہلا دور ہے. جب بھی کوئی صبح اترتی آپ کا کسی نے بڑی چیز کی تعداد تقریباً بیان ہے ان کو بلایا جاتا ہے ایک کو اور کہا جاتا کہ یہ بڑا آیا بڑا کر لیں یہ بڑا پورا بڑا پورا کے بعد تاکہ یہ بڑی کی تعداد تقریباً بیان ہے. اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پورا قرآن حکیم ایک طرف تو سینوں میں محفوظ ہو گیا اور دوسری طرف سینوں میں محفوظ ہو گیا. سینوں میں محفوظ ہوا آپ کے انتظار کے وقت تقریباً 25 آدمی حافظ قرآن تھے جن میں آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک خاتون ہے جن کا نام ام ورقہ ہے وہ حافظ ہوں. تو تقریباً 25 حافظ قرآن ایک طرف تو قرآن سینوں میں محسوس ہوتا رہا اور دوسری طرف سفینوں میں محسوس ہوتا رہا. جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پورا قرآن حکیم لکھا جا چکا تھا. بکری کے ہڈیوں کے شام کے ہڈیوں پر, کھجور کی پتیوں پر, پتھر کی 22 کلو پر اور چمڑے کے ٹکڑوں پر, چمڑے کے 22 ٹکڑوں پر, پتھر کی 22 کلو پر, بکری اور اونٹ کے شامل کے ہڈیوں پر, کھجور کی پتیوں کے اوپر پورا قرآن حکیم لکھا جا چکا تھا. یہ قرآن حکیم کے تدوین کا پہلا دور ہے. لیکن اسے یکجا نبی کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا. سن 12 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ کے اندر بہت سارے قرآن کرام آئے ہیں تو یہ تحریک ہوئی کہ اس طرح اگر قرآن کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن حکیم سے ظاہر ہونا نہیں کرنے چاہے لہٰذا آپ سے اسما بین کا پتہ جمع کر دیا جائے. اس طرح سے تو بھیج جائے تھوڑے بسوں بیچ کے بعد اگر سے صاحب کو پھینک بنایا گیا اور تمام نسخے اور تمام کے تمام قرآن کی صورت ہے جو مختلف لوگوں کے پاس مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی جمع کی گئی اور سب کو ایک اوسط سائز کے چمڑے کے اوپر لکھا گیا اور لکھے جانے کے بعد ایک دھاگے سے اس کی شیرہ بدلی کر دی گئی. یہ قرآن حکیم کی تجزیے کا دوسرا دور ہے. نبی کی خدا بدل کے دور میں پورا قرآن لکھا جا چکا تھا, کن کی چیزوں پر بیان کیا, لیکن ایک جگہ سے جمع نہیں کیا جا سکا تھا. سن 12 ہجری کے اندر حضرت ایک اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب کو جمع کر کے چمڑے کے اوپر ایک جگہ لکھا گیا اور ایک دھاگے سے اس کی شیرہ بدلی کر دی گئی. یہ قرآن حکیم کی تجزیے کا دوسرا دور. تیسرا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آذربائیجان اور آرمینیا ایجنٹ میں حضرت زبیر بھائی کے امام صاحب اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور وہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت قرآن حکیم کے لہجوں میں اختلاف کی وجہ سے بعض لوگوں کی تکلیف کرتے تھے. غلط پڑ رہا ہے کہیں آگے چل کر کے یہ بات فتنہ نہ بن جائے اور قرآن حکیم محرم نہ ہو جائے, لہذا کچھ کیجیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا, اور بہت سارے لوگ تو غلط روپ پر چلے گئے اور یہ بات ان کے ذہن سے صاف سے نہیں ہوئی. وہ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں اسی طرح وہاں سمجھ کے کاری رکھتی ہے موت کا رنگ پر لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی ہے تو ہمارے یہ کی بڑھ کی جو ان کی کوئی سوی یا امت ان کو ملتی ہے منہم الحجوز والشیخ الکبیر والغلام والجاریت والحسن اللہ کی لم جب رنگ دار پتو قال يا محمد ان القران تنزل على سبعه احرف رواه الترمذي ابو احمد عن القران هذا كما في لي حديث باقوى في كتاب صحيح القران كما ذكر هذا هو من كتاب رواه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لقيت كتاب تنزل رواه آپ نے فرمایا جبرائیل میں امی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں میں جس کی طرف بھیجا گیا ہوں مجھے مخاطب نہیں ہے وہی جو ہے ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا میں خود امی ہوں امی کدھر ہوئے القبیلہ یا تو وہ ہے وہ نبی سے کہنا پڑھ سکے وہ امی آپ کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا اور پڑھے لکھے جو تھے آپ کے مخاطب نہیں جتنے تھے جن کو امی کو پڑھنا جا سکتا ہوں کہتے قرآن وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں خطرناک کو پہننا ہے قرآن کے قرآن بولتا ہے قرآن کو آسان کر دیا تو کوئی ایسے ثابت کر رہا ہے اور آپ نے فرمایا میں امول اجوز مجھے بڑھیا بھی ہیں اور شیخ القبیر بوڑھے بھی ہوتے ہیں وہ غلام بچے ہیں وہ اشاریہ لڑکیاں ہیں لکڑیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور رجل النبی لم یقرأ کتابا قط اور وہ آدمی بھی ہے جس نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی تو وہ قرآن کو کیسے سمجھے گا وہ آدمی جس نے کبھی کوئی کتاب نہیں سمجھی وہ آدمی قرآن کو کیسے سمجھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آدمی جو کبھی کتاب کو نہ پڑھنے والا وہ قرآن کیسے نہیں سمجھ پائے گا آج لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کسی کو سمجھنے کے لیے اتنے شعوروں کی ضرورت ہے پتا نہیں یہ قرآن حکیم کے خلاف ایک بہت خطرناک پروپیگنڈا ہے اور آدمی جتنا قرآن حکیم سے دور ہوتا جائے گا سلت و فاحش پر مقدم کر جائے گی آج ہم جو ذریع و فاحش پوری دنیا میں سفائی کرتی ہے کہ ہم نے ایک کتاب حکیم کا راستہ منتقل کر دیا ہے کاش ہمارا راستہ اسی طریقے سے استوار ہو جیسا کہ اسلام اول کے اندر صحابہ کرام کا رابطہ ہے کتاب حکیم کو استوار آپ نے سمایا کہ نہیں یعنی پوری سنگا میں اپنی امت پر بیٹھا گیا ہوں یہ جو دنیا ہے بوڑھے ہیں لوگیاں ہیں بچیاں ہیں بچے ہیں اور وہ آدمی کے بڑا دن لگی لگ کر تھوڑا سی چادر پاس ہوں وہ آدمی ہے جن کے کتاب نہیں کری تو پڑھے محمد ہے محمد ان کا قرآن ان گرا سب آ گیا قرآن سات روپ پر لاری ہوا ہے اب سات سوروپ پر نازل ہوا ہے لوگوں نے کیا سوچا کہ عرب کے جو سات بڑے بڑے کمائی ہیں ان کمائی کی زبان پہ نازل ہوا ہے تو پھر خرید کے کیا مطلب ہوگا ان کو وہ ملتا ہے پورے وہ مارا سلام رسول اللہ علیہ وسلم وہ بھی آیا تو اس میں مطلب نہیں بنتا حدیث کا کا بھی کوئی مطلب نہیں بنتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لکھا جائے گا اور لکھا ہوا ہے لوگوں نے قریش میں قریش کی زبان میں قریش کے لہجے میں کہ اندر خراب کی کوئی گنجائش نہیں ہاں پڑھنے کے لیے کبھی ایسا ہوتا ہے ہم تو کیا پڑھتے ہیں ارے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں تو اس طریقے کے جو نقل لہجے کس کی اجازت دی گئی ہے اور سماج اہم کے اندر آتما کا اختلاف افعال کا اختلاف اجوہ گیا کا اختلاف الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف اور سختی و تاخیر کا اختلاف بدلنے کا اختلاف اور لفظوں کا اختلاف یہ سات طریقے کے اختلاف اور آخری وقت نہیں ہونے تشریف کرتا لہجوں کے اختلاف کے بارے میں سمجھ لیجیے تفصیل ہے ترتیب ہے دروازہ ہے قصر ہے مد ہے ادغام ہے شکر اختلاف ہے بھاری اختلاف یہ تو لہجوں کا اختلاف کتابوں اس طریقے سے اجازت دی گئی اس طرح پڑھ سکتے ہیں آپ سانس جو طریقے ہیں کے اندر علامہ چلری نے یہ بتایا کہ ہم بند راضی کا جو سکھا ہے اس تعلق سے جو ہم نے رہ گیا وہی مسئلہ سب آیا پورا نہیں قرآن حکیم کے بارے میں ایک بات ہم چاہیے کہ قرآن حکیم کا خیال نہیں لیکن ان کو ضرور دیجیے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں میں ماں میں ہم تم اس کو ہونے پر دیں اس لیے کر کیا سمجھتے ہوں نہیں ہم اس طریقے سے عربی زبان والوں کے لیے اعراب کی ضرورت نہیں تھی اعراب اس میں لگایا عام طور پر یہ غلط رہی ہے کہ حجاج نے یوسف سے اس کے اوپر اعراب لگایا غلط ہے یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے اور یہ فرماتے اس لیے حضرت امام بخاری ایک طرف بہت بڑے مفتی ہیں دوسری طرف بہت بڑے مفتی ہیں اور تیسری طرف بہت بڑے مورخ بھی ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ قرآن حکیم پر جو اعراب لگایا حجاج نے یوسف میں نہیں بلکہ یہی ہے کہ محمد نے لگایا اچھا تو ایرا زبر سے دیش میں ایک امام ہے جب ان کا پہلا ہونا تو تھوڑی لگوائے رومو تو آپ اس نے اندر جلدی سے لکھا ہے کہ رومو کو آواز پہ لگائے وہ ابو عبداللہ محمد بن تیمور سجا بندی میں لگائے محمد بن تیمور سجا بندی میں لگوائے رومو تو آپ اس کو لکھا اللہ جلدی نے اندر جلدی کرا آپ نے تو یہ رومو تو آواز مانگنے کی بات صاف ہوگی کہ کس نے لگوائے کے آپ کے بارے میں بھی بات صاف ہوگی اسی طریقے سے یہ چھپا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ منتقل تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک آگے سے اس کی شیرانہ بندی کر دیے حضرت عثمان کا ایک لہجے کے اوپر جمع کر دیا ہے تو مجھے تو انہیں جادو خوراک کھایا تھا چھپ کر کے زیور اعتبار سے کب آ رہا ہوا 1113 میں 1113 میں حیدرآباد کے ایک مقام اگر میرا ہم سب غلطی نہیں کر رہا ہے تو اچھی دوسری ایسے مقام پر پہلی بار جب پیش کی جا ہوا تو زیور سوا سے پہلی بار قرآن حکیم آرام کا مسلمان رہنا پڑا ہے قرآن حکیم سے قرآن حکیم کے ایک پہلو پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے جتنی بھی کتابیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسمان سے اتری ساری ساری محبت ہوتی ہے نظر گرمی ہوتی ہے نظر لہری ہوتی ہے واحد کتاب دنیا کے اندر آسمانی قرآن حکیم ہی موجود ہے جس کے اندر کسی سے سنی کوئی تحریر اور تقریب کوئی تبدیلی اور تبدیل نہیں ہوا یہاں تک کہ سب ٹی وی کے لیے نبی سے بھی کہا گیا آپ بدل دیجیے جیسے کہ آپ کئی مقابلے ہوتے ہیں سلیما نظری کا سلمان رشتی کا یا کچھ آیا پرانے ایسے کے ایسا کرو ویسا کرو یہ مطالبہ کچھ نیا نہیں ہے یہ مطالبہ تو کبھی سے بھی کیا گیا تھا پورے یونس کا مطالعہ کیجیے یہ مطالبہ وہ موجود ہے کہا گیا تیس کی قرآن دے رہا تھا وہ 35 یہ قرآن کرنے والا ہے اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ سمجھنے کے لیے کیا کرو دوسرا قرآن میں لاؤ اور تبدیلی کر دو میری بھی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع بھی نکل جائے گا کوئی بات یہ پوری نہیں ہے بس جو مجھے کیا اور عربی کا یہ اسلوب ہے کہ باہر کرنا کے بعد جب لی آئے تو صرف ہندی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہاں ارمت کا مقوم پایا جاتا ہے ماں کان لی ماں کان کے بعد لیے ارمت کا ہوتا ہے میرے لیے حرام ہے کہ میں اس کے اندر اپنی جانب سے کچھ تبدیلی کروں کل بار جب پور لی ہر صوبت کی لہوی کی رسائی کرتی اپنی طرف میں اس کے اندر تبدیلی کروں مجھے اس کی قدر کی ضرورت نہیں ہے سوال بھی موجود ہے خطرہ بھی موجود ہے وہ ہے نبی سے ملاقات کیا کہ نبی نے کہہ کے اس کے اندر میں تبدیلی نہیں کر سکتا کیوں اس کی میری کتاب سے اور جو نہ ہو اس قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اللہ کی حفاظت سے دور رہی نہ نزل کر دی کا وہی نہ اس سے پہلے اس کی کتابیں گزری ہیں سات بار کسان ان کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں اس وجہ سے وہ ساری کی ساری کتابیں کا مالک ہو گئی آسمانی کتابیں میرے کہا جاتا ہے کہ چار کے یتر کے کام کے رک دے اکثر دے یہ چار دے ہیں وہ منشر ہیں اسی طریقے سے دس قرآن ہیں جن کے بارے میں بعد لوگوں نے کہا کہ وہی نو نسل بزرگ کو بلی کے اندر اشارہ ان دس قرآن کی طرف ہے یہ اپنیشد یہ دس قرآن یہ چار دے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے آسمانی سے اوپر ہیں لیکن یہ جان لینا ضروری ہے کہ ان کے اندر تحریر ہوئی ہے اندر ہوئی اپنی کتاب کتاب ہندی کے اندر لکھا ہے کہ جب ہندوستان آیا تو تو اس وقت پہلی بار بیٹوں کو کتابی کالم دیا جانا شروع ہوا تھا. اس کا جو مطلب ہوا کہ تقریباً بہت سارا سال تھا یہ صرف دنیا بچی نام کتابوں کی کمی ہوتی رہی اور ظاہر ہے کہ 2000 سال تک اگر کتاب لکھی رہتا ہے اور دنیا بچی نام کمی ہوتی رہے گی کہاں کیا حصوص کے ساتھ کہا جاتا تھا کہ بہت سارے ترمیم اور بہت ساری بات ہوگی. یہ حال ہے دیشوں کا قرآن کا اور اوپن کا. اسی طریقے سے ہر حصہ جو سب کچھ پسندری اس کے تقریباً سب حصوں میں سے ایک حصہ صرف دنیا کے اندر موجود ہے. یہ غلط زبان میں بھی اسی طرح پابند ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے. غلط زبان میں بھی ہر حصہ سب کچھ پسندری اسی طرح پابند جس کے سب حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں موجود ہے. جہاں تک سمپن کا معاملہ ہے اس میں شخص کے ہندی کی جو شخصیت ہے وہ کافی مبہم ہے. اسی طریقے سے آپ سوراج کے بارے میں دیکھیے اس کے بارے میں پکارا ہے کہ فیصلہ کر دیا ہماری کچھ چیز نبی ہے تو پورے کتاب بھی ہے اس کو محفوظ رہا کر لے چل جاتا. ارے سوائی وہ لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ بات پرانے حکیم نے سوراج کے بارے میں کہی اس کا مطلب پرانے حکیم سے فیصلہ کرتے ہیں کہ سوراج کو محرم کر دیے. یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اور ایک چیز نبی ہے تو پورے کتاب کے لیے تو محفوظ رہا کر لے چل جاتا یہ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تو یعنی سوراج کو محرم ہونے کا وچار اور سمجھ سب تک ممکن ہے بجاتے پہلی ہندی کی زبان ہوتی ہے اب کی ہندی آرام زبان ہوتی ہے جہاں کے طریقے بولیے گئے اس بات کو کہ 70 انجیلیں آج موجود اور 70 انجیلوں میں سے جانے کے اپنی انجیل آرام زبان ہوتی اس کا پہلا قدرہ یونانی زبان ہوا اور آج انڈیا جتنے بھی قدرے موجود ہیں اس کی یونانی زبان سے منتقل کیے گئے اور 70 انجیلوں میں سے 4 انجیلیں پادری کے اعتبار مانی جاتی لوقا مرقس متی یوحنا اور ان انجیلوں کے بارے میں میں ڈاکٹر حمید اللہ کی رپورٹ پیش کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ جرمن کی یونیورسٹی کے اندر ایک ادارہ قائم کیا گیا قرآنی تحقیقات کا ادارہ قرآنی تحقیقات کا ادارہ جس کے سربراہ ڈاکٹر پریکٹل بنائے ڈاکٹر پریکٹل نے یہ کہا کہ 42,000 نسخے دنیا سے جمع کیے گئے اور سب کا مقابلہ اور موازنہ کیا گیا تو یہ قرآن حکیم کے نسخوں کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن حکیم کے 42,000 نسخے جمع کیے گئے اور جب مقابلہ اور موازنہ کیا گیا تو رپورٹ چاہیے ہوئی کہ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہوئی اور یہی لکھتے ہیں ڈاکٹر حمید کہ جرمن کے کچھ کی پارٹیوں کو یہ وقت ہوا کہ جن چیزیں جتنی بھی دنیا کے اندر ایک جگہ جمع کی جائے اور سب کا مقابلہ اور موازنہ کر کے رپورٹ چاہیے جائے دنیا کی تمام تنظیموں کو ایک جگہ جمع کیا گیا مقابلہ اور موازنہ کرنے کے بعد رپورٹ بھی چاہیے ہوئی رہے گی کہ تمام نسخوں میں تقریباً 2,000 بھی بڑے ہو چکے ہیں اور قرآن حکیم کے بارے میں بنا گیا اور بڑے ایسے سب کو قرآن بولے وغیرہ کی بھی دکھائی دیتا ہے مجھے تو بھی ملا کر سکتی ہو کیا یہ قرآن حکیم پر غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو زبان کے اردو میں اس کے مقالے ایک ہوتی ہے کوئی قدیم زبان اور ایک ہوتی ہے جدید زبان قرآن حکیم زبان ہے اس کا کہنا یہ کہ زبان ایک مسلسل ہوتی رہتی ہے متبدل ہوتی رہتی ہیں ترقی کرتی رہتی ہیں ڈیولپنگ ہوتی رہتی ہے. آج سے 500 سال پہلے کی انگلش چاکر کی انگلش میں ہماری چاکر کی انگلش کو لندن یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر ہی حاصل کرتا ہے یا شیکسپیئر کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے بائبل کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے شہر کو سمجھنا مشکل ہے کافی اسٹوری پیشن زبان یہ بھی ہے. تو آج سے 500 سال پہلے کی انگلش ہے چاکر کی اسے لندن یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر ہی بن سکتا ہے اور آج سے 500 سال پہلے کی اردو ہمارے اردو وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ہوتی ہے قدیم زبان، ایک ہوتی ہے جدید زبان، ایک ہے قدیم عربی، ایک ہوتی ہے جدید عربی، اور ایک ہے قرآن کی عربی. اللہ کو کہے کون سی عربی، نہ قدیم نے جدید ہے. انہوں نے ڈالا کیا کہ آج اگر 1400 سال کے بعد کی مفاد مواد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لے آئے، اور کوئی مسلمان بچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محل کلام اور گفتگو کرے تو بچہ آپ کی زبان سمجھے گا اور آپ بچے کی زبان سمجھے گا. یہ تو دوسری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک خط کی شکل میں ہمارے پاس حیرت تو یہ ہے کہ ایک اخبار عام آدمی سمجھ کر پڑتا ہے لیکن اس کتاب کو سمجھ کر سمجھ کر پڑھنے کی ہوتی ہے بلکہ پڑھ کر سمجھنا مزدور کی بات ہے. اس کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ یہ کتاب سب کو سمجھ رہے ہیں. افسوسناک صورت حال کا مطالعہ کیسے کیا جائے میری سمجھ نہیں آیا. مجھے اس کتاب حکیم کے ایک واقعہ یاد ہے جو میں نے پڑھا چاہتا ہے کہ وہ واقعہ بتانا چاہیے. اردو میں بتانا کہ مستقبل معمول میں رکھی گیا مستقبل پنجابی نے دیکھا اور بڑا سائنٹسٹ نے اور ان کے چبروٹ کا جو عالم تھا کہ وہ پیدل کنکنیاں کو گھوم کر کتا کیسے پتا کرتا تھا وہ ٹاور پروما اور شہر گھوم کے کتے جبکہ چبروٹ کا عالم بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی شان شوکت والا بادشاہ بڑا فین اس کے دربار میں ایک بھی مقابلے ہو رہے تھے. جہاں سے ایک دفعہ ایک یہودی عالم اس مقابلے میں شامل ہو رہا اس کے بعد ان کلا بھی مختلف انداز سے کیسے معمول رکھی جا رہا بہت خاص ہوا اتنے کا تم اس مطلب سے کام کر دو تاکہ میں لوگ ہوں کہا کہ عجیب بات ہے اتنے قدیم کو تراقت جسانی کے یاد رکھنے کے آدمی سنے تو مجبور ہو جائے تو انہیں سنی ہے اسلام قبول کر لے جائے. اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو ہم تمہیں بہت بہت دہشت سے نواز آئیں خرا کے فاخر سے نواز آئیں اور ہمارے ہاتھ ہمارے پاس مقام ہوگا آنے نہیں مانی ہوگی تو چلا گیا. کچھ عرصہ بعد آیا مسلمان ہو چکا معمول میں بڑی عادت کو بڑی حاجت تاکہ آپ کو نظر کی عادت کی گئی لڑائی بھی پیش کی گئی کہ تمہیں اسلام قبول نہیں کیا تمہاری اسلام لانے کی وجہ سے تاکہ میں پروفیشنلی میں سب ساتھ کچھ نہ بھی میرے پیچھے ایک دفعہ یہ خیال ہے کہ لاؤ میں کتابوں کو چڑھ دوں جو ہمارے درمیان آسمانی قبول کری جائے تو میں نے انجیل کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور اس کے اندر چند جگہ پر غلطیاں کر دی لکھ ڈالی جان بوجھ کر کے اور لے جا کر کے ایک گلیچہ کے اندر گرجا گھر کے اندر بشپ کو دے دیا. بشپ اور دیگر پالو نے ہاتھ باندھ دیا میری بڑی تعریف کی اور اس کے بعد میں نے تورات بھی کی اور یہودیوں کے ماں باپ سے جا کر کے میں نے اس کے ہیڈ کو تو میں سبھی رہنما کو دورہ پیش کی اس کے اندر میں نے بہت جگہوں پر جان بوجھ کر کے غلط باتیں کی انہوں نے میرا بڑا رشتہ کیا میری تعلیم سے میری محبت سے لے لیا. پھر میں نے قرآن حکیم کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور کئی جگہ پر میں نے غلط لکھ دیا اور ایک عالم کو لے جا کر کے وہ قرآن کا نسخہ بنا دیا. کہتے ہیں کہ کئی مہینوں کے بعد کی نسلوں یہودیوں کی طرف سے کوئی اعتراض آیا اور نہ تو عیسائیوں کی طرف سے کوئی اعتراض آیا. دوسرے ہی دن قرآن کی طرف سے یہ بات آئی جس آدمی کو میں نے قرآن دیا تھا اس نے یہ کہا کہ آپ نے ہمیں قرآن بھی کہہ کے پریزنٹ کیا آپ کا بہت بہت شکریہ, لیکن لگتا ہے کہ آپ نے لکھتے وقت کن کن مقام پر غلطی سے ایسا ایسا لکھ دیا ہے, حالانکہ ایسا ایسا ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میں حیران شکست رہ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی محفوظ کتاب ہے جس کے اندر کوئی تحریر اور کوئی تبدیل نہیں ہوئی تو ہر قدر کا بدل سے کاغذ سے قرآن ہے. میں فوری مانتا اس واقعے کو اردو میں پسند کر مستقل نقل کیا ہے اور ہارون الرشید احمد سے یہ عرب گرہن کی بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے. میں نے سوچا اس کا جواب کسی کتاب سے دوں, کتاب کو جو لکھا ہے دیکھیں وہ احمد خان کی کہانیاں پتی ہے ایسے خوشن اچھا وہ تمام چیزوں کو اس معیار کے اوپر کیا کر جائے گا, یہ آخری کرائٹیریا ہے جس کے اوپر کو پریشان ہوتا ہے. اور آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ پڑھتے چلے جاؤ, اگر حقیقت میں حضور قرآن حکیم کے اسلوب سے زبان سے اسلوب ادا سے واقف ہو, میرا خیال ہے کہ انسان میں چھماٹے ہونے لگے, انسان میں چھماٹے ہونے لگے. الحمد للہ.